Illustration sidan 40. Vikingar står redo att angripa staden Arche i nuvarande Frankrike. Bilden återfinns i ett franskt manuskript från omkring 1100 som innehåller Sankt Albinus helgonbiografi Vita S. Albini Andegavensis Episcopi. Attacken ägde rum på 800-talet, men vikingarna har avbildats med avlånga sköldar som inte kom i bruk förrän långt senare. De beväpnade vikingakrigarna står tätt sammanpackade i ett skepp.